पास है कुछ पास है कुछ अजनबी एहसास है कुछ दूरियां नजदीकियां कुछ रस पड़ी तन्हाइयां क्या ये खुमार है एतबार है शायद ये प्यार है प्यार है शायद क्या ये बहार है या इंतजार है शायद ये प्यार है प्यार है शायद कुछ खास है कुछ पास है कुछ अजनबी एहसास है कुछ दूरियां नजदीकियां कुछ खस पड़ी तन्हाइयां क्या ये खुमार है क्या एतबार है शायद ये प्यार है प्यार है शायद क्या ये बहार है क्या इंतजार है शायद ये प्यार है प्यार है शायद कुछ पास है कुछ अजनबी एहसास है